زبا زبا شو روشه فره همزه باو خیر را دقا چارسته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا وتبوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من أنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغنوا فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأعداد كأنهم جراد منتشر مطيعين إلى الداعي وكل كاف أعداء يوم ناصر كذب قالوا قومهم فكذبوا أمرنا وقالوا مجنون وازدجرت فدعا ربه أني مغلوب فانتظر ففتحنا أبواب السماء بماء سامر فجرنا الأرض وعيونا فالتقى الماء وعلى أمرنا القدر وحملنا وعلى ذات أرواح وبصد تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي وانظر لقد يسرنا القرآن ذكر فهل من مدكر كذبت أهل فكيف كان عذابي وانظر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نصر مستمر ترجعون الناس كأنهم أعجاز نقل منقال فكيف كان عذابي وانظر لقد يسرنا القرآن ذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بنذ فقالوا وبشرا منا واحد نتبعنا إلا في ضلال فألقي الذكر عليهم منا بل وكذبوا نشر السيارة من غدا من كذاب لشيء إنا مرسل النار فتنة فارتقهم واصطبر ونبئهم أن الماء قصة بين كل شيء مؤتمر فنادوا صاحبهم فتعطى قرضا كيف كان عذابي وانظر لقد إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كعشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن ذكر فهل من مدكر كذب القوم لوط منهم إنا أرسلنا عليهم حاصلا إلا آل لوط نجيناهم بسحاب نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمارت منهم ولقد راودوها عن ضيفهم فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي وانظر لقد صبحهم فكنا عذاب مستقر فذوقوا عذابي وانظر ولقد يسرنا القرآن ذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون منهم كذبوا بآياتنا كلها فأخذنا أخذ عزيز مقتدر الكفار خير من أولئك أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع متصل سيهزم الجمع ويولون الدبر فللساعة موعد والساعة الآن وأمر إن المجرمين في ظلال وسعود يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياء فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبل ذو العرش والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو روټې له سره لاته یا دا وخت ها ما هم خیال نه تکلیف وکړم چې لا بلې یا مخکې راشه غرمې کې راځو یا مخکې راشه ته څه لاته موږ وړې را سورت قمر مکی سورت دے ترتیب پلیاز کے سلور پنزو سم پزد سورت نجم ننازل لے او ترتیبی نزول کی او درشم پزد سورت طلاق نرے دو دی زیناش پگم بابو دا دولس بابنونا سورت سبانا دولس بابن شروع اول باب کی دری سورتنو سبا فاتر یاسین او دویم باب کې درې سورتونو صافات صاد زمر او په دریم باب کې و سورتونو حامیم مؤمن سجدا شورا زخرف دخان جاسیه احقاف او په سلورم باب کې درې سورتونو محمد فتح حجرات او په پنځم باب کې درې سورو سورتونو قاب زاریات تور نجم باغ تفریو تذیر دینا شپغم باب دے او پدش پاگم باب کے دری سورتون دی قمر رحمان واقعا اے وار سے گو روکے ہو ستے روکے روکے نا نا وار سے گو روکے ستے روکے بھوکر اے پل خواتا دور پرس روکے بھوکر پنہ رکھا نہیں کی نو دری سورتون قمر رحمان واقعا سورت قمر مخ کے سر مناسبت ارکلا چ صورت نجم کې شبهات د مشرکین او ذکر شو او داغه اعتراض نو صورت قمر کے حالت دا مشرکینو ذکر کئی او نمونی دا عذاب لکا قوم عاد او قوم سمود، یا صورت نجم کے مختصر دا قومونو حلاک شو بیانو کو، نو صورت نجم کے نو صورت قمر کے تفصیل دا قومونو کئی حلاک شو، یا صورت نجم کے دلائل ذکر شو، نو قمر کے داغے انجام ذکر کئی سکے متصل لولو. امتیازات دو صورت قمر، صورت ممتاز دے پسلور زلا پدے لفظ چھ قرآن میں آسان کرے رے، دارنگی صورت ممتاز وجود آدے پہر شقاق القمر باندے چھ سپونگوی اوچاو دے دا نیما پا طرف دا مشرق لارا و نیما پا طرف دا مغرب، نورم گن اجوہات امتیازات دو صورت دی. سوال اس پنزل اس وجہ ما ذکر کری مخل قرآن کے مقصر و خلاصت صورت، صورت کی تخویف او نمونہ دا قیامت او انجام دارا چاہ چاہ شرکو کو. ایک طلبت ساتو ونشق القمر، نزدیشو قیامت اوش لیدہ سپوگمئی، سپوگمئی اوچھاو دیدہ اوش لیدہ کافرو بھی منگ بتالا منو چا منگ تلا سپوگمئی دوئی سے کے علا بلی منو. نو نبی علیہ الصلات والسلام اللہ تو چې الله کې دیش وی منی الله څومره دوی سه کا، نو الله څومره دوی سه کله انما په طرف د مشرق لاله انما په طرف د مغرب لاله. اوا خبره غلطه ده چې خلکې نیو په یو نستونی کې لاله او نیو په بل معمولی شو چې نستونی کې تلا، نه انما په طرف د مشرق او انما په طرف د مغرب. خو بیا هغه یو نه مانا وَيَرَوْ كَوْنِ دَي يَوْ نَغَا دَي رَاس كَي اواز دې دا سير دې قوي مي شا او ته تدقيق کړي او زما په موجه زوباني او تابع جو د خپل خواهش او كل امر مستقر اركا قدرتون کې دې په خپل منزل کې په خپل مقام کې په خپل ځای کې واسو قدرتږي تاکي راغلي وې تا د خبرونو نا چپای کې مزدجر عظیم شان عبرته يا مزدجر چپای کې رټلي زجرا رتل ها حکمت بالغتون دا حکمت تے دا واقعات دا انبیاؤ دا حکمت دے بالغتون پورا رسیدن کے چھے آخر ترسے درے دے قرآن حکمت کتاب دے چھے آخر ترسے درے دے پاقل مندے یا حکمت تے رسے درے دے خلقو تا حکمت پورا رسے درے مخلوق تا فما تغنی النظر نفیدہ و نکلا انبیاؤ مائی نافیہ نو ولی فیدوان نکلا مانام بیا مارو لگل کتابونا میولا ورکلا آغای بیانو کو حجت میں فقائم کو بیا آغای فیدوان نکستا نوچو بیا سبا قیامت کی بانے پاتی نوچو نو آغای سفیدوان دا آغای دا انبیاء علی مسلم دا بیان فیدا آغای تا ہم ملاو نوچو اکنا زکا آغای فیدوان نکستا یا فما تغنی نوچو سفیدوان نکلا انبیاء لکہ یہ استاز بیانو کی ویا لکه بیا ته تفوسو کې د شاګرد نه وي ته خو جاهل مرکب یا تا خو سارو ذکرې نه دي ګینی مارو حسن او سویلې نه دي زکه ما هو ویلې وو خو تا ذکرې نه دي نو کویا کې ما د سن او وینا نه ذکرې زکه څه فائدہ خو پتا وانه وستنو انبیا می داري ګلو خلقو فائدہ وانه غستا نو کویا کې د سن الله وی دا سوچ او بیان نه ذکرې وتولانو یوما واور وینا پاور از ها یا چاواز بکی آواز کو ان کے واور دا غینا پاور از چاواز بکی آواز کو ان کے یو سیز من کر رہے بتیتا سختا ها سخت سیز بھئی دا قیامت آلو یارا خوشان اب سارم تیغی براو تیز سرگی دا غی پو وقت یارے کی روزی با دا قبلنا گویا کتب دا مل خان دی منتشر گڑ وڑ خوار وارا تشبیح اور کئی پہ ازدہام کی پہ ذلت کے پہ کسرت کے موتین جلتی کے ان کی بھئی پتر عبددائی باندے قبر نگو روزی و خلق میدان در قیامت تمندے ہوئے وائی با کافران دادا را سختا وز حالت دا قومون نمونے بیانے تقزیب کرے و مخیر دینا قوم دنو علیہ السلام تقزیب کرے و دے زمانگ دا بندہ اویلی و دے داریوانے دے وز دجر دادا تلیشوے چکم زی تلار شنو خلق کی رہتی نو دا ته خبره کې چې خلک یې سپک کړي یا شرارت لري دعا وغوښتا د خپل رب نوح علیه السلام چې بهشکه زه کمزورې الله زه کمزورې ما فانتس زما امداد وکړه ما بدلته والي الله موږ هم کمزوري مسلمانان مؤمنان او کمزوري دي الله برلته والینو ها فبتانا ابواب السماء سوق زنم کوي نپران سمن دروازه د اسمان نو اوس څنګه بدلالي غا چې سوالې کړي الله زما ته بدلوالي نو فبتانا ابواب السماء نپران سمن دروازه د اسمان نو بما منامر پاو بو ابیدن کو باندې پشاند پرنالو باندې وبدا شګاروالې دې پرناله ک پشاند پرنالو ها دې روبو بيدن کې داسې دا هر زما والد محترم الله دې هاي شفاء او دور کې الله دې صحت نصیب کړي دې پوها زمانه کې دې طالبانو چار سره کې وي شیخ صاحب راته ال تدسلا ها هفتواری یا میاش کې به یوزل درس راته وي طالبان راتل من څه خبر داسې ومنګا دې دې کې درس کاو نماز ته پوسو کوي اوزر شیوجی بما امن حمل سم مقصد دې وبډې لري نو مخ کې لالې لالې لالې بیا لستورای ورته سره دې منته طول مرشو کوي هغه په قران نه کوي اولي خمن راخ کلو چې تاسو ذهن کې دې منطق هغه مين پرتره تاسو په قران کې له پويږي او منګې خراخ کلو او هغه نه پس بیا وی چې دې مقصد دارې ما په وبدا سه شروع کړل لکه پشان د پرنالو بيدون کې سچ پرنالي بېږي په شربانې داس راځونه برنا برنه وبو کتنه وبو ارزنه وبو وبو اوس پوه وکړه په بتانا پران سیمنګا دروازه د اسمان نو بمای منامر پشان دا وبو منامر ډیرو ډیرو څنګه ها پشان دا وبو ډیرو پشان د پرنالو پرنالي وبډيري کړه جاری کنی منگا از مکنی عیونن چنی او خطری با پاغا اندازا جدا گیا اندازا شویوا او سور کریو ما نوح علیہ السلام علا ذات الوائن پخاون دو تختو و دوسرو دمی خونو باندی دوانا ودا کشتے بی آجے کا شکشتے جوڑا دلرگینا و دمی خوننا ودا وسپرنا دوانا ودا کشتے زمن پا حفاظت باندی جزان دا بدلر طرف دا اچانک کانا کفرا جدا گیا انکار کرے شویو انکار شویو او تاکه پر خود من دیوا کې لرا نه خدای عبرت آشتره سو پند غستون کې وسرنګ او زما عذاب او زما يرول تاکه سم کړه ما قران پر د پند آشتره سو چې پند واغلي زما د کتاب نه سوښتا الله یې ماره دا سار کړي دی ګوره سار شویرا سار او بجې ناشيو لا خشو کې ما شوق څه کې نشته سوره خسته شو وي ما شاء الله دا نو وایو چې دا ستړي جو بس دی نه ډورا آسان کتاب دی بل کتاب چې ګنټه نه سړې سي واوي نو په دماغي بوج راځي دا داسې کتاب دی نور په دماغ باندې خوشحالي راځي الله دې زمون ټول من نصیب کړي دا تاکي آسان کړي مون قران الله دې تاسو من نصیب کړي چا همیشه درسونه کوي او قران سره مشغله وي تاکي آسان کړي مون قران په 15 اگست آیت 156 فحل مم مدکه دا پاتل کی مذکرو زال پدال او دال پدال مدغم شو آج تر سو پند اگستن کے بلوا کیا تکزیب گئے وادیانو آم بیاو نسرنگی وزما زال زمائی رول منگا رولی گو پدیبانی باز سرسرن تیز فی یوم نحسن پاو رز چه بے خیر وی پاو رز بے خیر مستمر چامی شوی پاگئی نیازا رز بے خیر نوی خو پاگئی بے خیر شوی زکوی چه عذاب پیرا گلے ہو سرنگی وزما عذاب اتر جو انا چروح کبے خلق لرا اغا عذاب گویا کتاب ویرداد تنید قجردی من قائر دویخ نوخ کلی شوی من قائر دویخ نوخ کلی شوی زلی سرنگی او زمان عذاب زمانی رول تاکی احسان کرے ما قرآن نفارا دا پندگ استو آشر سو پندگ استو ان کے بدوا کیا تجیب کرے سمودیانو پان بی آلیم السلامو ویلو آگئی آیا بندہ زمان نیو کس منگا تابیداری او کد آگا منگا دیو کس تابیداری کو سمو اندی بندہ دے این منگ با پدا واکی خامخا پا گمراہی کی او سوئر او پا لیون توب کے راو منگ لیونیو بیا آیا راو رضو لیشری رے پند پدا باندے حکم دا اللہ پند زمان ترمینزا دا حکم پا دیر راگلے رے دا مضمونی صورت سواب کم دا سوئے رے یادی که یاد نیری ها اون خیالی ذکر من بیننا نبی علیہ السلام بارکی رسالی علیہ السلام بارکی موئی بلوا کذاب و نشر بلکدانیا دروغ جنده و شرارتی زده پوی بشده سبا چه سوک دروغ جنده و شرارتی بیشکا منگا لیگن بیودن اوخی دو اوچه گته نا مولد اوچه گته نا اوخه پیدا کلا ازمائش امتحان دیل را انتظار کوده دی او صبر کوا خبر که دیل را بشک او با قسمتون ویشری شوی دی وی تقسیم شوی دی دیتر میانزا کل شر بن مختزر هر وار روبوت دی حاضر دیش مالک هر اغی نوبت مقرر کو چه یو رضبانی بزمن دو خو او خو بکی گی او فرور بستا استادو بکی گی فلا دو آوازو کد اغی سای رو فل ملگری تا خدار بن سالب تی آوازو کو فدا تا غلا سوق دکلو فاقرا زخمی کلو خلرا مخی جمعات واحد رو لکار طول پی صلاکار و خوکاریو کرو نو سرنگیو زمان زاو زمانی رول منگار آولی گو فضیبانی چگیو نو شو آگئی پشاند گیا موتزر خولد شوی پشاند آگا گیا خولد شوی دبالی دا سو مکلو لکا گیا چه ساروی اوکریو بیا پی دا پاسو اوگردی سو آگا زرزر شی کنا یا پشاند آگئی گیا خولد شوی سوٹا چا گیا او خولد شی نو آگا لال میدیت شیون دا آگئی بیا سا شای جوڑی گی خوشان سوٹ جوڑی گی اللہ ای سرو تازو خو سوٹی شوی او زمان پیغمبر خلاف کوی سوٹی اے مرو فکانو کاشیم المعتذر هر یو باطل پرس چلا پرس او دا پیغمبر مقابلہ کی والار لے اللہ ای فکانو کاشیم المعتذر سریا وہ سوٹو سوٹو بس مقابلہ ہوگی وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ هُو سو وقت پارا رے تاکی احسان کرے من قرآن پارا دا پندغستو آشتر یسو پندغستن کے چھ پندواغ لے احسان کی تا ودا دیر گران دے ودا دیر احسان دے بلا واقع دا حالات شو تنزیب کرے قوم دنوح علیہ السلام دام بھی آو منگا راولے گو پدر بانی باد حاسبان دا سے تیز بادو چزان سرگے کانی لزول اللہ لوت غیر تابدار دلوت علیہ السلام نا نجیناهم بسحر خلاص لمن دیل را پا وقت سبا کی دا پیشمنی پٹیم کے دا نعمتو طرف از منگنا دارنگی سزا اور کو منگا چاہتا بدلہ اور کو منگا آ چاہتا شکرا چوی مانو حکم دا اللہ اور نوح علیہ السلام لوت علیہ السلام خبر منی لوا نغل بدلہ ورکلا او خلق انزرهم تاکی یرویو لوت علیہ السلام دیل را بچنا زمنگ دا عذابنا رضی شکر بن نزر پانبیاء علیہ السلام ولقد را ودو عن زیفی تاکی مطالبہ کروا دی را حاددی لوت علیہ السلام نا پا بار دمیل منو دا اکی دمیل منو پا بارک راغنا مطالبہ کروا دیر پلیتو کن بیمانو دارکانو بدفیلی بانا دیر خرات لن وسم بازی علکان دا بدفیلی کئی اور شرم و عارم نوردی خپاغی فخر کئی عن زیفی پا بار دمیل منو دا اکی فتمسنا آئینام نولان دیکھتے منگ سترگی دا گئی سترگی میں وہ لولان دیکھلے ہمواری کلوی منگ سترگی دا گئی فضو کو نبیاؤ تا سنخ کاری دل بیاؤ لاندشو نویل منگ آگئی تا او سکی زمائزا او زمائی رول ولقد صباهم بکرتن عذاب مستقر تاکی کرا گئی فضیبانی سبا اصار دو وقت عذاب میشا صباهم سمانا سبا نرستو د بکرتن مانا سبا دنو مانا دا ولقد سبهم تاقیق را غی پدی باندی بکرتن سار دو وقت عذاب میشا سار دو زمان عذاب را ہے وکی حجر کم تیر شو پو وقت ناشتے کے او سکی نوی او سکی زمان عذاب زمانی رول تاقیق ما سانکر قرآن دا پر را دا پندگستو آج ترے سو پندگستن کے چھ پندواغ لی تو فیرونیانو بیان کے اس تاکی راغلی فیرونیانو تا انبیاء علیہ السلام چاہے تکذیب کرے ہو پایتون انہوں منگ ٹولو لونی مانگا غیل را آغاز عزیز مقتدر پاغا نیولو کلکو قدرت والاو باندے مضبوطو ما کلکو نیول زفاغی نیولو قادرو ما اکو فارکم خیر من اولائی کوم آئے کفار خطاب کفار نمکیتا آئے کفار ساسو اے مکی والاو آ او قریشو اکو فار دیو مطساسو غردی من اولائی کوم دارا پخانو کفارونا حل حمزہ استفام حل الکفار من کوم آئے کفار ساسو خیرون غردی عند اللہ فنزد اللہ من الکفار المتقدمین تا کفار مخکرونا اپخانو کفارو کفر کرو ناغم معذب کرو لیکن تاسو دا غینا غردی تاسو بپریدما حل الکفار حل الکفار من کوم آکفار منکم ستاسو اے قریشو خیرون غردی عند الله فنز الله دچانا من الكفار المتقدمين دا کفار پخوانونا پخوانو کفر کړو هغه منی ویلو لیکن تاسو دا غینه غره تاسو په پرېدم نه تاسو قطن نه پرېدم ها کفارکم خیر من اولایکم یا تاسو د پاره اخلاص سره فزبره لیک دی اخلاص په صحیفو کې چې موږ بچو تاسو سره کوم ځای کې لیک دی چې موږ بچ کیو نه لیک نشته تاسو د بچاو بلکې وای دی منګر ټول منتصرن بلاغ سن کیو روانه ورنوا کنه زرده چه شکر زور بیشی دلو تا اواب علی دیشا گانی بلکه قیامت مویدم وقت دیر مقرر و ساعت و قیامت ادعا دیر سخ ده و امر رو دیر حیبت دیر تریخ ده امر رو دیر تریخ ده بشک مجرمان حفیظ العالم پا گمرائی کی دنیا کی بھئی و سعور فل آخرہ او پا لیونتو کی بھئی آخرت کے آخر کے لیونیو دنیا کی گمراہ پاور از چراغ کلی بشی پور کی نسکور پا قل مخونو بانی پل مخی او بولیش او سکی مست سکر سکر دا جانم بشک منگا اریوشی پیدا کر اگر را پا قلی اندازی باندی وما امرنا الا کوا الا واحدتن کلم مل بسر ندی حکم زمان مگر پشان یو پشان در رب دسترگی دا قیامت بدا سر آولم لکا پشان در رب دسترگی دیوی کریمی تاکہ علا کریمنگا اشیاء کو مخشا تاکہ علا کریمنگا اشیاء کو ما امسال ساسو زمان ویرد خیالی گوارے پلا قلا لکنا اشیاء کو تاکہ علا کریمنگا اشیاء کو امسال ساسو پا کفر کے ساسو گن دے کفر کے چسو کن آغم علا کریم فعال میں مدہ کے آیستا ویسو پندق سن کے نساو دے امتحان رضا فکلو شین فعلو زدن امتحان ادم ساسو فکلو شین فعلو دورت تیر شوا اخیری وقت دیلو اخیر کی خلق امتیان دیلو زداس امتیان دیلو وکلو شین فالوهو علیو شین کلی غیر را پا لکف صحیفو که علیو ورو کلوی مستطر اغلی کلی شوی ری علیو شین لکلی پشکا متقیان با پجدتو وانا حرن او پنی حرنو که وی نیر مخی تیر چکنا فیانا حرن ممائن نیرون وی و مزی وی دا نیر خوالیس آسان نہیں کنی یارا داو بسخت برداشت که فی مقادی صدقین پازی رشتیاو کے اند ملیک مقتدر پنید بادشاہ قدرت والا صورت کی انجام دا شرک او شرک فیری حاوہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم